بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو کلا سوف تعلمون ہرگز نہیں عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا ثم کلا سوف تعلمون پھر سن لو ہرگز نہیں عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کلا لو تعلمون علم اليقین ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا لترون الجحیم تم دوزخ دیکھ کر رہو گے ثم لترونها عین الیقین پھر سن لو تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے ثم لتسألن يومئذ عن النعیم پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی